νύχτα άρχισε ξανά την πόλη να χαϊδεύει. Ουρανός διαιτητής στου φεγγαριού την κόντρα και της γης, ανάμεσα τους μπαίνει κρυφή χαρά, σε προκαλεί και σε παρακινεί τη νύχτα να γευτείς. Για άλλη μια φορά η τελευταία σου φορά απειλήσες πνιχτά το ειδωλό σου στον καθρέφτη. Αλκοολικές φωνάζουν, η ανησυχία σου ταράζουν, σε τρομάζουν. Στους μυστικούς σου περιπάτους οι γάτες και οι σκύλοι, οι καλύτεροι σου οι φίλοι. Δεν με νοιάζουμε σε τίποτα, τους είχες πει. Μόνο την πύλη του θανάτου θα περάσουμε μαζί. Το δάκρυ αλμυρό πάνω στα χείλη και στο μυαλό σου φτερουγίζει εκείνη. Πόθησες πολύ και σ' άφησε μια νύχτα σαν κι αυτή. Και από εκείνη τη στιγμή τις νύχτες που τις μοιάζουν τριγυρνάς, εκδίκηση ζητάς. Αλκοολικέ φωνάζουν, την ησυχία σου ταράζουν, σε τρομάζουν. Στους μυστικούς σου περιπάτους οι γάτες και οι σκύλοι, οι καλύτεροι σου οι φίλοι. Δεν με νοιάζουμε σε τίποτα, τους είχες πει. Μόνο την πύλη του θανάτου θα περάσουμε μαζί. Αλκοολικέ φωνάζουν, την ησυχία σου ταράζουν, σε τρομάζουν. Στους μυστικούς σου περιπάτους οι γάτες και οι σκύλοι, οι καλύτεροι σου οι φίλοι. Δεν μοιάζουμε σε τίποτα, τους είχες πει. Μόνο την πύλη του θανάτου θα περάσουμε.